يلا سيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi àndaat ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid ci ñaar fukkeelu buntu ak ñett di jàngale maa jaa fi sixri, li ñëw ci njabar. Tey ñuy jël hadis Abi Hurayra bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàngale ne ijtanibu as-sab'a mubiqat. Qalu ya rasulallah wa ma hunna? Qala ash-shirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harramallahu illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa tawalla yawma az-zahf wa qazfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Al-hadith rawahu Bukhari wa Muslim. Bukhari neena ak Muslim netali nañu hadith Abu Hurayra bu yenente bi alayhi salatu wa salam di woné musiba yi nek ci njabar. Hadith bi nek sunu kanam, yenente alayhi salatu wa salam dafa joxoñ ay mbir, joxoñ ay mbir sàkku ci jullit ñi mbir yii muy bëgg a tudd ab jullit na ko moytandiku. Xam ngeen ne yonent bi lépp lu mu moytandikuloo nit ñi musiba ci nekk. Yonent lépp lu ñu ne nañ ko sori, suñu njëriñ nekku ci. Kon ku toll ne yonent sallallahu alayhi wa sallam bu joxoñee ay mbir ne moytandiku leen ko, ñi bëgg a mucc mooy ñi ko moytandiku, ñi mucc mooy ñi ko moytandiku. Waaye ñëpp ñu lànk dëgër bopp ba soobu ci bunt boobu ba dugg ci mbir yooyu, ñooñu alkande ñeel na leen. Yonent mu ne sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu, ngalawaay moytandiku leen. Baatu ijtanibu li muy tekk ci arab mooy ibadu, sori leen. Nee na wax jooju moo gën a mat ablax, moo gën a mat ci bàyyi leen ak teg leen ak wattu leen. Mu ne ibadu, sori leen, mooy ijtanibu. Xoolal kon ndeke moom yonent waxul sax mbir yi pour ñu bañ koo def, waaye dane bu leen ko sori, bu leen ko jege, na ngeen ko sori. Ibadu mooy ijtanibu, sori leen ko. Luñ naan la soril nag dëgg-dëgg kon kay xanaa waxi def waxi noppi. Neena mi ngi mel ni wax ji yàlla wax ci alquran wala taqrabu zina, bu leen jege njaaloo. Wala taqrabu al fawahisha, bu leen jege lépp lu ñaaw. Ma zahara minha wa ma batan, la ca feeñ ak la nëbb. Xam nga tey julit yi bu nu alkuul woon def alquran seen kanam, kon nga gis aljanna ci kaw suuf. Yàlla bu nu ne bu leen jege lépp lu ñaaw, lu feeñ ak lu nëbb, est ce que kon wëgg nañ nga def lu ñaaw? Wala taqrabu, la yàlla wax al fawahisha ma zahara minha wa ma batan, te lu ñaaw ñëpp xam nañ ko. Lu ñaaw ak lu bon ñëpp ko xam. Borom xam-xam yi nee na lépp looy nëbb di ko def lu ñaaw la. Lépp loo bugg cee, lépp la boo xam ne buggoo cee dee lu ñaaw la. Lépp loo xam ne buggoo nit fekk la ci dafa ñaaw, bàyyi ko. Tey bu ñëpp mooy tandikuloon la, pourtant loolu la yàlla wax ci ñun. mu ne laf ca feeñ ak la nëbb. Xam nga dafa am mbir yoo xam ne dafa ñaaw mais day feeñ, am mbir yoo xam ne dafa ñaaw waaye dafa fa nëbb. Yooyu yëpp yonent bi ne yàlla subhanahu wa taala ne bu leen ko jege. Kon yonent bi nee na ci hadith bi mu ne ijtanibu na ngeen moytandiku as-sab'a juróom ñaari mbir. Borom xam-xam yi ñu ne ëpp na juróom ñaar sax, ëpp na ko. Waaye ci hadith bi yonent daf koo tënk ci juróom ñaar. Ñu ne lu tax? Ñu ne juróom ñaar yi ñoo gën a mag, ñoo gën a mag, moo tax mu ne leen juróom ñaar yi na ngeen ko moytandiku. Ndax juróom ñaar yi ñi dañuy alagaati, moo tax mu ne na ngeen moytandiku juróom ñaar. Yan juróom ñaar? Mu ne al mubiqaat yi alage, ay al muhlikaat, juróom ñaar ñi dañuy alage. Wa sumiyat hadhihi mubiqat li annaha tuhliku fa'iluha fi dunya bima yurattibu alayha min al-uqubat fi al-akhirati min al-azab. Mbokk yi, xam ngeen lan moo tax yonent bi tuddee yi yuy alagaate? Mu ne yii dafa bokk ci mbir yi nga xam ne dafay alag ki ko def ci àdduna, dalay alag. Ndax soo ko defee ba pare ay mbugal nga ciy jële ëllëg yowmal qiyaamati yàlla dalay mbugal. Kon gis ngeen yonent lépp loo xam ne day tax jullit réeróog boroomam yonent bi tere na ko lool pour mu bañ ko. Lépp loo xam ne jullit bu ko defee réeróog boroomam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ci soril jullit bi pour mu sori loolu. Moo tax mu ne na ngeen moytandiku yooyu ndax li muy jur mooy day waral mbugal aduna waaye day tax yàlla alag la alaxira. وفي الحديث ابن عمرو عند البخاري في الادب المفرد والطبراني في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع. نيونا تي حديث ابن عمر بو خامني البخاري مكو سولو تي تيري بو تودو ادب المفرد مونا نيونا تي تبراني انكور تي تفسيرم تي عبد الرزاق نينا موي حديث بو خامني am na ñu ko yëkkati ba ci yonent bi, am na ñu ko yemale ci sahaaba yi, yemale ko ci Ibnu Umar mawquf. Foofu boo fa demee nee nañ al kabair tis'un. Ñu ne bakkaari mag yi juróom-ñeent la, tis'un. Foofu loolu la ñu wax ci hadis boobu, bakkaari mag yi juróom-ñeent la. Mu ne fii wa zakara as-sab'a al-mazkur. Ci hadith boobu bu ngeen fa demee juróom ñeent yooyu mu wax dafa wax juróom ñaar yi ñu war a jàng tey ba pare mu yokk ci wal ilhad mooy murtad, mooy ate. Al ilhad ate, ah wa uququl walidayni ak dëngi sa ñaari way jur. Kon gis nga hadis bi mu ne juróom ñeent la dañ cee yokk ñaar, hadis bi mu ne juróom ñaar la boobu moom la ñuy jàng tey. Waaye borom xam-xam yi nee nañ yooyu ñu naan bàkkaar yu mag yi ñu ne bëri na trop, bëri na. Am na sax Ibnu Abbas moom biñ ko laajee kabair mu ne sab'un, qaala hunna aksaru min sab'in wa sab'a. Mu ne wallahi ëpp na juróom ñaar ci juróom ñaar. Ñëw na ci beneen riya ila sab'ina aqrab, dem na ba tolloog juróom ñaar fukk. Ba fii riwaaya ila sab'u mi'a, dem na ba juróom ñaari téeméer. Moom bakkaar yu mag yooyu dem na bay juróom ñaar téeméer. Waaye yonent bi bi mu ne moytandiku leen, wattandiku leen, sori leen juróom ñaar yi alage. Gis ngeen sahabatul kiram ñoom ñi nga xam ne ñoo amoon sens dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñoom amoon nañu mat goo xam ne su leen yonent bi waxee lu ñu xamul rek ñu def nan ñu laaj. Yonent bi munoon na leen woo dund ku leen juróom ñaar yi rek daal di noppi, waaw jël ay dàllam laxasoo kaalaam wone ginnaaw ñu ne ah kii de yonent bi la bu ko kenn laaj wala ku bëgg laaj ñu ne la ah yonent buxul ngay laaj tee ngaa noppi. Waaye gis nga yonent bi du googu, moom xam nga lu tax daf koy leeral parce que yàlla ko yónni pour mu leeral diine ji, yàlla daf ko yónni pour mu leeral diine ji pour mu jàngale ko. Moom noppi du intérêt moo tax daf ko leeral. Bu ci njëkk bu mu wax qaalu ñu ne ko yaa rasulallah wa ma hunna, saabay ne ko yow ki yàlla yónni woon waaw yooyu juróom ñaar yooyu yana lan moo tax ñoom ñu laaj ko. Loolu ko war nga am cadeau, indi naa cadeau yi de bëgg xam mooy ko bëgg xam ñu mooy tëndiku moo tax ñu laaj ko ko bëgg xam ñu mooy tëndiku yow war nga am cadeau de ah tànnal benn tànnal benn montre non tànnal benn rek mu ngi tànnal benn qaalu ñu ne ko wa ma hunna, moo yonent yooyu yana ngir bëgg a xam, bu dee lu ñuy daw la ñu daw ko, bu dee lu ñuy sori ñu sori ko, yooyu yana. Qaala ashirku billahi, bokkaale yàlla, gis nga moom la njëkkalim bokkaale yàlla. Bokkaale baaxu, xam ngeen lan mooy bokkaale? Mu ne wa huwa an yaj'ala lillahi niddan, mooy nga utal yàlla ndend, ndend loo xam ne da nga koy dendaleeg yàlla, yad'uuhu nga koy ñaan di ko woo, kama yad'u llah ni ngay woowee yàlla. Bokkaale weesuwul nga soxla yàlla jaarale ko ci nit, mbaa ngay ñaan yàlla di ko jaarale ci nit, mbaa nga tiit woo nit, mbaa nga laqatu ci nit, mbaa nga yaakaar nit, wala nga yaakaar ne nit mën na laa jëriñ ci loo xam ne yàlla rek moo ko mën. Bokkaale wésuwul lool. Moo tax feek leeraluñu nit ñi lan mooy bokkaale, leeraluñu ñi lan mooy tawxid, dëkk bi du dem, julli ñi duñu yëg cafka jaamu yàlla. Jaamu yàlla dafa war a am bànneex, neexit bu nit di yëg. Ngay jaamu yàlla ngay yëg neexit gi, comme ni ngay lekkee di yëg, ngay naan di yëg, nelaw ngay nelaw sax nga yëg nelaw yi, ngay sangu sax da ngay sentir ndox mi ni mu neexee. Est ce que xam ngeen ne bu ngeen di dem duus sax da ngeen di yëg bànneex? Ah mbir mi muy génn ci yow da ngay yëg noppalaay, même booy tuur ndox sax da ngay yëg ne am na luy génn ci yow lu la noppal. Ah waaw, bëggal tuur ndox rek nga jóge fu sori, sa kër sori la, amoo foo ko def, di nga waaxu teg dóor jéego yu dëgg. Boo yegsee ci kër gi loo yoroon da nga koy teg jubali ca place ba ngay tuuree ndox. Gis nga bu génnee ba defoo ko ci sa yire, defoo ko ci mbedd mi, looy yëg ah. Waa léegi nag imaginaire yow ngay jaamu yàlla te doo ci yëg dara, ngay jaam yi ngay julli amul loo yëg, ngay woor amul loo yëg, ngay saraxe amul loo yëg, ngay jàng alquran amul loo yëg, ngay jàpp amul loo yëg. Lan moo dox sa diggante yii ba yëgoo borom bi tabaraka wa taala? Parce que dafa am yu fi nekk yu la gàllankoor yoo xamante ne fekk defoo ko. Gis nga ceeb bi nga tiim di ko lekk, xam nga lu tax nga yëg neex na? Xam nga lu tax? Dafa am yu ci manqué wul, yëpp a mat. Bu ci benn manqué woon rek nga yëg ne neexul. Nañ la tegal ceeb, ceebu jën bu amul diwlin, wala mu am yëpp amul xorom, wala mu am yëpp amul ndox, wala mu am yëpp amul jën, lay sant. Il faut nga ni waay ki doon toog waayoo diwlina la gis nga ñu ne la ah tey kat dama amul xorom wala dama amul diw wala dama amul kani ko lii moo tax kay mu mel nii gis nga xoola ni ko centré léegi-léegi léegi nag jaamu yàlla ngay julli yigoo ci daa yigoo yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla yigoo am nga audience allahu akbar xoolal tey boo amoon audience ak Macky Sall ba nga ñëw toog nga ne ci wetam mu toog nii nga toog pourtant yonente bi nee na bu ngeen di julli am ngeen audience ak yàlla mu ne amma ruko fa azimu fihi rab wa amma sujud fa aksiru fihi dua mu ne bu ngeen rukowee màggal leen yàlla mu ne bu ngeen sujootee ñaan leen ndax jege ngeen yàlla lan ngeen jàng ci alquran wasjud waqtarib ibnu mubarak rahimahullah nee na man bu ma sujootoon damay ñaan yàlla di ñaan yàlla ba sama soxna xorom bu muy xorome cin bi sax dama koy ñaan ndax ci loxo yàlla la nekk kon foog ñu jéem a xam lan mooy bokkaale ñu dindi ko sunu digganteeg sunu borom mooy nga jaarale nga doxale sa digganteeg sa borom kenn wa yarjuhu nga koy yaakaar kama yarjullah comme ni ngay yaakaare yàlla gis nga bu dee yow nit ngay yaakaar comme ni ngay yaakaare yàlla léegi yow lan ngay yëgati lu la yàlla war a defal ah doo su fekkente ne man xam naa ne su ma tardé ay it sama aña nga fa wala sama yaay dina ma kii wala sama papa dina kaas ba ñu yëkkal ma añ est ce que la may def dinaa ci yàkkamti pour mu pare ah est ce que yoon wi may dox dinaa yàkkamti waaye bu ma wóoree ne lii su ma tardé du ma añ fekk maa ngi ci yoon wii dem nu may def danaa jéego yu métti léegi yow boo jëlee kenn nga dendale ko ak yàlla nga ne ah mën na jaru sax may ñaan yàlla xaarama ñaan waa ji xaarama wóolu waa ji xaarama yaakaar waa ji léegi yow est ce que di nga defati yitte pour jege yàlla mutu ko defati moo tax mbir yu sew la yoo xam ne mi ngi sunu digganteeg sunu borom gis nga lan la wax sànq yaduuhu kama yaduullah nga koy ñaan waa jooju comme ni nga war a ñaanee yàlla su fekkee waa ji ngay ñaan est ce que dina jarati nga ñaan yàlla wa yarjuhu nga koy yaakaar kama yarjullah nga yaakaar waa ji comme ni nga yaakaare yàlla kon ni nga sonne te ci yaakaar yàlla wa yaxaafuhu kama yaxaafullah nga ragal waa ji comme ni ngay ragalee yàlla est ce que kon dina jarati ngay ragal yàlla ah borom xam-xam bi dafay firi mu ne lan moo tax yonente bi alei saa salam bi mu tëbee di wax juróom-ñaari yooyu di alakaate rek wa badaa bihi mu tàmbale ci bokkaale lu tax loolu de ku ko wax war nga am montre bi ba ah bisimilah mooy bakkar bi gën a mag am li annahu aalamu zanb ndax mooy bakkar bi gën a mag usiyallaha bihi bakkar bi gën a mag bi ñu mooyee yàlla mooy bokkaale kama fi sahihayni comme ñu mu ñëwee ci ñaari téere yu wér yi an ibnu masud saaltu nabiya salallahu alayhi wa alihi wa sallam ayu zanbin acam inda allah qala an tajcala lillahi niddan wa huwa xalaqak allahu akbar dañoo laaj yonent bi hadisu anas anas nee na maa laaj yonent bi ibnu masud ibnu masud nee na maa laaj yonent bi ma ni ko yow yaa rasulallah yow mi yàlla yónni woon ayu zanbin acam waa bakkaar yi ban bakkaar a ci gën a rëy ban bakkaar a ci gën a rëy ca yàlla mu ne an tajcala lillahi niddan wa huwa xalaqak nga sàkkal yàlla ndend te xam nga ne yow yàlla la bind an tajcala lillahi nidd nga utal yàlla ndend xoolal yàlla bi muy tere ndend ci suratul baqara lan la wax ngal la waay bi mu limee ne ibudu rabbakum allazi khalaqakum ya ayuha nnaas la yàlla wax ee yéen nit ñi ee yéen fàttekat yi yéen ñi fàtte ne yàlla rek ngeen war a jaamu baatu naas loolu lay tekki ya ayuha nnaas mooy yéen fàttekat yi ibudu jaamu leen rabbakum seen borom na ngeen ko wéetal bañ ko dendalee dara. Borom xam-xam yi dañuy wax bépp ibada bu ñëw ci alquran tawhid lay tekki, mooy wéetal leen yàlla. Wa maana yabuduni yuwahiduni, lan mooy maana nañ ma jaamu, mooy nan ma wéetal, mooy bu ma ko kenn dendale kenn, mu ne ma jaamu leen seen borom. Alladhi khalaqakum, yàlla mi leen bind yéen ak ñan ak ñi leen fi jiitu woon, walladhina min qablikum, ak ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon. waaw, bu ngeen defee ibada boobu lan la leen di jural? Mu ne la'allakum tattaquna, ngeen am ragal yàlla. Du loola yàlla wax, i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mu ne moom yàlla alladhi ja'ala lakum al-arda firasan, xoolal mi ngi wax lim def pour ñu war ko jaamu. Maa leen lalal suuf si, suuf si yàlla moo ko lal, moo ko tàllal, moo ko noyal, mooy ñu ko sàkkal. Est ce que mënoon nañoo dund sans suuf? Yàlla ci suuf si la ñu bind, wàcce ñu ci kaw suuf si, sàkku ci ñun nañ ko jaamu. Bu nu deyee mu dénk ñu suuf, sunuy génn yowmal qiyaamati ci suuf si la ñuy génn. alladhi ja'ala lakum al-ard firas, lu ci teg wasama bina an, yàlla def asamaan muy téeg, mu def ko balafanas, mu nekk ci kaw, te sunu lépp nekk fa di ñu jëriñ. sunu dund bi ñuy dundee fan la nekk? Nekku ci kaw suuf de. Wa fi samaa'i wa fi samaa'i rizqukum wa ma wa fi samaa'i rizqukum wa ma la ilaha illallah wa ma tu'adun. Yosuba di nga am montre? Joxoon naa la sa montre suba mercredi insha allah. Dénk boo ñëwee laaj ma ko mercredi insha allah, àllarba na nga ñëw. Wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, yàlla nee na seen wërsëg ak li ma leen dig dencee leen ko asamaan la nekk. Yàlla daf koy wàcce nag, ñu nekk suuf saa ngi ni buñ jëlee dugub, gerte, mboq dem ji, ñu bàyyi ko noonu, dara wàcc jóge kaw asamaan, dara baax. Kon loolu ñu ji bu muy def, waaye loolu bu wàccee jóge kaw asamaan ñëw rek ñëpp kontaan, xam ne jàmm day am. Kon yàlla lim ñu dig kaw asamaan la nekk, yàlla moo def loolu. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasan wa samaa bina wa anzala min as-samaa'i, ndox mi ci asamaan kan moo koy wàcce? Allahu akbar. Te borom bi moom li mu yor ay magasin la, walillahi khazainu samawati wal ard, du jeex. Gis nga taw bi yàlla di wàcc ci asamaan, bu tawoon ba pare ñu xool ki ëpp alal ci Sénégal, ñu ne ko fayal facture bi. Fi mu nekk ni ku dem sa kër ubbi sa robinet, wala ñu ne sa robinet bi nañ ci root fukki bërigo ndox, wala nañ ci root ñaar fukki bërigo ndox, waa koñ bi ne la may ñu ko. Ndax di nga ko maye? Di nga ko maye? Lu tax dox doo ko maye? Fay bi taw bi di yàlla di taw ak bërigo yooyu loo ko taw bi, te daf koy wàcce, day wàcce di wàcce ba nit ñi ne ay borom bi doy na doy. Am na ñoo xam bu asamaan xiinee sax ñu ne ay boy, ñu suuf jëm da leen jaral ñu jël xorom di suul pour bu mu taw. Waaw, bu mu taw. Am na ñoo xam da leen jaral ñu jàng ay ñaan yoo xamante ne pour asamaan bu mu taw. Te loolu ci ndox mi rek laa ko wax de, mais ci lépp la. Est ce que yàlla moo yor? Xoolal tabaski, lan la ñuy rey ci ay jur? Waroon naa jeex de, waaye bu tabaski ñëwaatee ñu ne léegi mu jeex. Bu tabaski ñëwaatee du manqué bu tabaski ñëwaaté loolu kañ la commencé lool ñaari at rek ngeen ko def ñetti at juróomi at loolu moo la wone yàlla moo yor mbir mi du nit ñi ñoo ko yore du nit ñi loolu sax jàmm la waaye yéen fi mu nekk ni ñun mbirum nit ñi la ñuy wax mbirum nit ñi yéen bi ngeen dundee ba léegi kaña mi ngi ci mim réew kaña wala kaña ni ñaa ngi koy rey ñu ngi posone est ce que jóge na fi ah te fii lan koy bàyyi weñ yii ñoo ñu nag ñoo ma dëkk mënuñu leen fee jële da ngay jënd balcon jënd lu ne ngay jënd yoo yi moustiquaire yoo pompe yoo mënoo leen fee jële ñoo yow ñoo bokk benn borom yàlla moo leen di ñoom fa nuy liggéey te ñu ngi dund xoolal rab yi ngay gis ci àddina bi te li ci doy waar mooy bis bu nekk ngay gis boo xam ne mosoo ko gis te mu ngi dund kon yàlla moo moom àddina bi nit ñi dañoo war a xam ne yàlla mooy borom àdduna yàllaay mooy borom jaam ñi loolu ñu naan borom jaam ñi mooy yàlla Souleymane ndeysaan dafa mos a sàkku ci yàlla ne yàlla yàlla bàyyi ma dundal àdduna bi yàlla mu ne ah Souleymane loolu mënoo ko di mu ne yàlla bàyyi rek parce que Souleymane lan moo tax mu wax loolu amoon na doole Souleymane moom fi mu nekk nii buñ naan président de la république Macky Sall lan la gouverné Sénégal kese 12 millions yi dong la gouverné gouverné wul Gambie de gouverné wul Mali de Souleymane nag nit ñi ci àddina bi yëpp la jiite woon Souleymane yemul ci nit ñi de mu jiite jinne yi yemu ci de mu jiite njanaaw yi yi naaw mu jiite ñi ci àll bi lépp mu teg ko ci loxoom buy dem fi mu nekk Macky Sall buy dem lan moo koy gardé ay moto yenn saa yi ay fas Souleymane bu doon dem 4 kilomètres carré jinne yi ñoo koy wër te ci ngelaw li lay war moom amul moto amul fas ngelaw li lay war ngelaw li moo koy yóbbu yàlla mu ne xuduwaa cher wariwaa cher gis nga fu ñuy dem ay at weer la koy naaw mu yegg mu toog waaw Souleymane doole jooju mu ne yàlla bàyyi ma dundal àdduna fi yàlla mu ne Souleymane mënoo ko waaye jéemal Souleymane jël jinne yi togguloo leen 4 kilomètres carré ay lekk bi dara desu lu dul lekk yi pare na mbindeef yi dañoo war a wàcc ñi génn ci géej gi ñuy ñëw ca jóge ci àll bi ñuy jóge ci kër yi ñëw ku nekk mu jox la sa dund menn mbindeef menn benn mbindeef moo génn ci biir géej gi daa di lekk cin yeeg plaat yeeg toggu leeg lépp benn ngàmp rek carax daa di koy wan ba pare mu ne ko Souleymane ragalal yàlla ci man benn bii nga ma jox yàlla ñaar yu toll nii la ma doon jox ragalal yàlla ci man suuraguma de des na benn Souleymane ne ko jeex na te ñeneen ñi lekkaguñu yàlla ne Souleymane kon mënoo dundal àdduna gis nga lii nii lan moo la koy won mooy xoolal géej gi am na fa bindeef yoo xam ne boo leen gisee ci télé bi ñooñu xam nga ne benn jën bu ndaw doyu leen ah wala àll bi di nga fa gis ponkalu ñay boo xam ne xam nga ne kii benn ngooñ doy ko benn saako ngooñ di nga fa gis gaynde goo xam ne te xoolal gaynde lan lay lekk di nga fa gis koo xam ne du kilo mburu lay lekk te day lekk ba suur naan ba mandi te dund na ay at wala te kooku xoolal saa yu xëyee mi ngi lekk mi ngi naan. kan moo koy jox mu lekk? Yàlla. wa maa min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha. loolu yàlla soo ko jàngee ci mbindee fi rek nga xam ne lu dëgg la lu am la. da nga gis rabu àll bu dund ci àll ba faatu doomu aadama mosu koo jox mu lekk te am na juróom ñaar fukki at. nga gis benn balañ wala benn requin wala benn ngaaka géej ci biir géej bu fa def juróom ñaar fukki at mi ngi lekk mi ngi naan. nga gis ñay boo xam ne am na téeméeri at doomu aadama mosu koo jox mu lekk te mi ngi lekk mi ngi naan. bal am na kër sax am na jabar am na doomam am na fu mu dëkk. waaw sax boobu da ngay gas a gas ci biir suuf si fekk ko fa muy dund. waaw ci biir suuf si nga fekk fa ab sax buy dund. ngay laaj waa kii fan lay lekkee fan lay naanee. xanaa bu doon ci kaw sax nga ni kii de xam naa ne moom day bàyyi ba guddi rek mu ñëw naan ci. waaye xool ci biir suuf si nga koy fekk muy naan. loolu moo tax nit war a gëm yàlla. sa wërsëg nga bañ cee saalit yàlla dana la yëngul waaye foo nekk dinaa la ko indil. su nit ñi rafetaloon gëm yàlla comme ni rab yi gëmee yàlla yàlla dundal leen. waaye xam nga lan mooy wuute rab yeeg nit ñi? rab yi dañoo wàkkirlu ci yàlla yàlla dundal leen. nit ñi na yàlla bàyyi ñu dundal suñu bopp. yàlla mu ne tey ngeen dee de yàlla génneel sa loxo ci suñu dund ñun dinañ dundal suñu bopp. yàlla mu ne dem leen di ngeen dund waaye di ngeen sonn. moo tax gis nga dañuy fay ndox fay courant fay ba sonn te du jeex. rab yi ban moo fay courant? ban moo fay ndox? ban moo jënd ordonnance feebar? da nga leen bul gis rek da ngay dëkk ak benn muus sa kër muus du feebar mukk. te du fay location. fay location fay courant fay ndox mi ngi lekk mi ngi naan. ah voilà seen leen muus yi dëkk ci kër yi dañuy dund normal dara lañ parce que dañoo yox yàlla seen bopp. ah ak xar yi gis nga xar yi am nañ néeg ngay dégg ñu ne demal ci néegu xar yi te dañ leen di wutal lépp ñu lekk ba suur. léeg-léeg sax nga romb leen ñu ne la ñu ne mais nga yaakaar na ñu ne mais fekk dañ la merde ana suñ ndox yow. buñ ko defee benn yoon ñaar nga ne waa jox leen xale ñu naan gis nga yaa ngi leen di sang. voilà gis nga dañoo wàkkiirlu ci yàlla ñun nag dañoo lànk. kon ibaada boobu muy jaamu yàlla googu suñu borom di ñu wax ci baqara gis nga aaya bi ba muy jeex terme yi yàlla waxe baat bi rek waroon na nit ñi waroon nañu xam ne yàlla kenn waru ko utal ndend. gis nga yàlla bi mu waxee lim def ba pare waanzala min assamaai maan fa axraja bihi min athamarati risqan. xam nga lu mu ci teg ngalla waay fala tajalu lillahi andadan wa antum taalamun. ngalla waay bu leen utalee yàlla ndend te xam ngeen ne lii yàlla rek ko mën nit mënu ko. fala tajalu bu leen defal lillahi yàlla andaadan ay ndend mooy lii ñu laaj léegi ib anas ayu zanbin azam qaala an tajala lillahi niddan wa xalaqak. réer weesuwul yàlla mi la sàkk nga koy dendalee ku mbindeef garab xeer weñ nit bàmmeel lu mu mën a doon yàlla ëpp naa dendalee dara parce que yàlla du morom. benn borom xam ne naan bokkaale xam ngeen gravité gi mu garaaw nit ñi noppi mu ne mi ngi mel ne tey nga dem rek fekk sa soxna dendale laa kenn tey boo julli woon gee ba pare rek nga ñëw fekk benn ponkal sa kawlal mu tëdd sa soxna nekk ci wetam di ko peñal sikkim bi nga ne asalaamaaleykum ñu ne la exil nga exi taxu koo jóg mu toog rek di peñe nga ne ko waaw mu ne la ah kii de aya tey bis boobu bu fekkoon ne ay ginaar la toogal ndax di nga ko reer sa ginaar neex na de bu tax reeroo ginaar yi ndax bis boobu sa xol dina neex Même boo waxul dara ndax bëgg jàmm. Bisaar kay laay joxe rek. Même boo waxul dara ngir bëgg jàmm ndax sa xol bi neex na. Bu dee sa xol neexul. Est ce que guddi googu di nga reer bu sax doo reer lu ci nekk lu mu def nga ni ya ndeysaan ne bi dina gis di nga gis ñoo xam ne buñ deen joon pistole danañ ko génne buñ deen joon jaasi danañ ko génne buñ deen joon paaka danañ ko génne buñ deen joon yat danañ ko génne waaw léegi nag yow nga bëgg a jël yàlla di ko dendaleeg keneen ba pare mu mel na ci yow defoo dara kay kon leer na nañu mbokk yi mu ne akhraja tirmizi bi sanadihi an safwan ibnu asal qaala yahudiyun li saahibihi izhab bina ila haza annabi فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربعون أربع أعين فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمسوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقصفوا المحسنة ولا تولوا القرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود إلا أن تعتدوا في السبت بن ترمزي جينينا تي حديث بو خامني تيالا لغي ويرنا صفوان نيتالي نينا امنا بن يهود مو واخ اندندوم باو نانو ديم سي يوننت بي ñu laaj ko mu ne ko bu ko ne yonent ndax bu déggee loolu dana bàkku bu ko ne yonent mu ne ñu dikk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko dañ lay laaj juróom-ñeenti mbir ci ay aaya yu leer nag ñu ko leeralal fa qaala rasul yonent bi ne ko la tushriku billahi shay'an bu leen bokkaale yàlla dara bi ci njëkk mooy loolu wala tas riqu bu leen sàcc wala tasnu bu leen njaaloo wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilxaq bu leen rey bakkan boo xam ne yàlla araamal na ku ko rey lu dul ci dëgg wala tamsu bi bari'in ila zi sultanin liyaqtulahu bu leen jël ku deful dara ngeen yóbbu ko buur pour buur rey ko wala tasharu bu leen jabar ana bu leen fàtte ne bunt bi ñuy jàng lan lay jàngle njabar njabar daf laa wax sànq fee mooy tandiku leen juróom-ñaari yàlla di alage lan la ci njëkkoon lim bokkaale bokkaale la njëkk lim ba léegi ci la nekk mu ne wala taakulu riba bu leen lekk riba wala taqsiful muhsana bu leen tuumaal jigéen ju sangewu jigéen romb la bàyyi borom këram ci kër ga muur aw yaramam génn romb la nga naan mo saay-saay bu bon a ngi nii kii fa mu jëm de defewu fa jàmm kii fa mu jógee de bàyyi fa jàmm loolu islam daf koy tere ab julit kenn warul tuumaal jigéen ju sangewu jigéen joo xamalul dara waroo ko tuumaal mu ne wala tuwallul qarar yawma zahf firaar wala tuwallul firaar yawmu zahf bokk na ci juróom ñeent yooyu mu leen tontu moom yonent bi mu ne bu leen wone ginnaaw bisu xare wala tuwallul firaar yowmu zahf bu leen wone ginnaaw bisu xare wa aleykum xaasatal yahud li leen war mooy ngeen noonoog yahud ndax yahud yi yàlla da leen tere woon nappi samedi ñu dem illa an taatadu fi sabt mu ne qawluhu wa sihr taqaddama maanaahu nee na wax ji mu wax fii tere njabar nee na loolu leeroon na ndax bunt bi bunt njabar la mu ne mu ne wa qatlu nafs allati harama allah illa bilxaq na ngeen moytandiku ray bakkan lu dul ci dëkk léele nga dégg ñenn ñi ci ay loi yu ñuy woote ñu ne kenn waru rey kenn c' est barbare jàpp nit naa di ko rey pourtant dañ ko nanguwul rek waaye ñoom tey président la république ku ko bëgg a rey nun la jàppee nun lay def ah nun lay def nan lay rey lan moo tax ku bëgg a rey président bu ñu ko jàppee rey ko ku bëgg a rey benn waaye bu dëkk fële bu ñu la jàppee kenn du wax dara te am na kilifa yoo xam ne tey ci addina bi wala ci réew mi ku leen bëgg a rey bu ñu la jàppee rey la duñ xaar kenn lu tax loolu ndax ñooñu ñii ñii ñooy ay nit ñee duñu nit ci l'islam ñëpp a tolloo président de la république bëgg gën a suufe ñooyam ku ci rey nit dan laa war a rey waaye gis ngeen tey luwaay adina bi diine waaw diine tollale ñëpp mais gis nga luwaay aduna bi tollalewul tey ki bëggoon rey président wala premier ministre wala wala wala wala suñ ko jàppee kenn du wax suñ ne waa ji dañ koy rey sax kenn du sikki sàkk ñëppay nangu waaye bu fekkente ne benn waay kese la ku yamamaa yi ñu ne ah kooku de moom wax dëgg yàlla dañ ko war a rey ndax lim def loolu du diine moo tax diine l'islam toll la ñëpp ku ci jàpp nga rey nit bu ñu la jàppee dañ laa war a rey surtout nag yaa ko tey waaw te gis nga rewande googu tey ni mu bëree ci addina bi waaw ñi mës a dugg kaso génn koo ci waxtaanal danaan am na ñoo xam ne bu ñuy génn kaso dañ naan sama place bi bu ci kenn toog ma fekkaat kenn maa ngi dem di ñëwaat am ñoo xam ne dañoo def kaso kër te ci islam kaso amul islam amul kaso tey Sénégal bu ñu góorgóorlu woon ba àtte l'islam dañuy tëg kaso yëpp ndax kaso yooyu ñuy tabax dafay yokk ñàkk dëkk bi xaalis dépassé lay yokk ndax ña fa nekk amaluñu réew mi njëriñ ba pare réew mi di leen dundal te defuñu dara duñu fay courant duñu fay ndox te di ci ay lal di seetaan télé ñu leen di indi lekk ak naan ñuy lekk di naan ba pare sax état bi di leen dundal di leen faj gis nga ba pare ñu wut ay nit yoo xamante ne mënoon nañoo liggéey seen i soxla ñooñu foofu la ñuy nekk di leen gardé ci l'islam nag kaso amul la sujuuna fi l'islam l'islam da ngaa rey nit ñu ngay rey da ngaa jam nit ñu natt ko gis li dugg ci paaka bi ni mu toll wala weñ gi wala butéel bi ñu natt lu toll noonu jam la ko bàyyi la nga dem fayu yi da ngaa dagg nopp ñu dagg sa nopp bàyyi la nga ñibbi kenn du la fi tëj waaw da ngaa tuumaal nit ñu caw la juróom ñett fukk yar ba léegee doo ko defat da ngaa njaaloo ñu caw la téeméeri yar buñ la waree rey ñu rey la jeex na agresseur nga suñ la jàppee ñu dagg sa loxo ndey joor ak sa tànk càmmoñ kenn du fi nekk di wax wala ñu génni la dëkk bi kon buñ ko defoon ñëpp yaru moo tax l'islam mooy dëgg waaye buñ fi toppee tubaab yu bon yi nga xam ne islam lañ bañ nga xam ne ay noonu diine lañ yonte yàlla Mohamed mooy seen première noon. Bugguñu diine ñu topp leen ñu naan ñu non c' est lii c' est lële ay droit de l' homme ban l' homme ay droit de la femme droit de la femme te droit yooyu yëpp amul bu ci islam àndal benn yëpp contre l' islam. ñun kay dañ ñuy nax rek ñun lañ bëgg a bàyyiloo suñu diine rek loolu kese la comme ñun tamit amuñu fulla ne ñoo bañ ñoom tamit lu ñu indi rek xëpp ko ci rajo yi rajo yi di ko wax di ko wax di ko wax di ko wax ba nit ñi gëm ko lu su bonoon sax kenn dootul ne ah lii de man de léegi ah lii de mu ngi mel ne rek gis nga tey xale yi jigéen yi col gu bon gi ñuy bon da ngay gis pa boo xam ne ah man de léegi wax dëgg yàlla sonn naa ci rek noppi naa ndax léegi dëkk bi yëpp moom la moom la moom la moom la ñuy son walla ndeysaan kenn dootu ci mer ndax dañ koo bàyyi nit ñi wone ko wone ko wone ko nit ñi xoolal tey amatul xale bu jigéen buy wootu ñëpp tubéy mu doon sal sax tubéy bu jot bu yaatu waaye tubéy boo xam ne ñàpp lay def ci yaram bi te sax tubéy yi ndeysaan léegi dootul dem ci kaw tubéy yi fii lay yem ci pooj yi leneen lépp génn ci biti fu ñu jëm Aïssa moo koy def Khadija Umu Kalsum Rokhaya Zainab ñooñu ñoo koy def fu ñu jëm fu ñu jëm li kenn dootul waxati lu bon bon na ndax dañoo bàyyi lu bon li tasaaroo ci dëkk bi borom xam-xam yi dañu ne yaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaay Aïssa dafa mos a kenn ku sew dafa mos a ñëw dugg rek wax ak yonente bi rek génn yaay sa mu ne kii moo sew yonente bi ne ko waccul mu xaaxtandiku rek déret génn ma ne boo wacc boo noonu da ngay dem safara de yàpp ndaw si nga naroon lekk ndax da nga koo jëw mu ne jëwuma ko ni mu mel laa wax mu ne waaye ginnaawam nga ko wax looluy jëw mu ne bu fekkoon ne da nga ne aka sew fekk sewul mu ne loolu da nga koo fenal parce que da ngaa wax lu nekkul ci moom maa daama nag wax nga ni mu mel waaye waxoo ci kanamam loolu jëw la walal jëw tey est ce que tey ku jëw wàccu deret dina génn xam nga lu tax léegi ñun ñi moom la ñuy dunde dem nañ ba mu seey ci sunu yaram jaratul ngay wàccu deret di génn ñun ñëpp moom la ñuy dunde moom la ñuy lekk moom la ñuy loolu moo tax lu bon baaxul mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne na ngeen moytandiku bokkaale lu mu ci teg mu ne wa sihr ak njabar gis ngeen njabar nu mu bëree tey wallahi al azim jàpp leen rajo yi ñaata rajo moo am Sénégal rajo boo jël am na njabarkat am na koo xam ne ne ci rajo bi lay toog nga woote téléphone mu lay seetal téléphone ah waaw di la seetal téléphone loolu ngay mu lay seetal am na koo xam ne da nga koy wax sa tur rek mu commencé bu la seetalee pare mu ne da nga génne sarax génneel ginaar génneel nen génneel sondel da nga togg laax da nga jël juróom-ñaari mbaxna yóbbu ko ci jàkka ja da nga jël guro fu ñu jëm loolu njabar la te yonent bi nee na njabar kat du dugg àjjana alquran moo ñu wax ne wala yuflihu sahiru haysu ata yonent bi nee na atte njabar xaddu saahir mu ne a sayf dagg baat bi rek gis nga yii am fii amul ci dëkk islam yi njabarkat yi njabarkat bu njaaf arabie saoudi dañ koy rey njabarkat bu njaaf arabie saoudi gi nga sénégal yi dem foofu di njabar dem leen ngeen xool kaso yi ñoom rek ñoo fi nekk léegi sax ku njaaf amatul wax dan lay rey ñooñu la ñuy wax ay dóorkatu martu loolu baaxul jullit du nekk njabar jullit du gëm njabar gis ngeen njabarkat bi barki démb télé bi ñu ko ne waxal insha allah lu mu wax ku jigéen gi mu ne du ma ko wax parce que yéefér la njabarkat du jullit képp ku dem ci gisaanekat kuy seet yonent bi nee na bi ngay dem rek soo jullee 40 jours yàlla du ko nangu soo demee ba yegg mu wax la dara nga gëm ko yow weddi nga li yàlla wàcce woon ci yonent yàlla muhammad kon ñaareel bi mooy asihr ñetteel mooy qatlu nafsu lati xaram allahu illa bilhaq rey bakkan ñeentel moy aklu riba lek riba riba tay riba mbok yi riba riba ban nit fan ci senegal lan du lek riba wax len mako senegal lepp riba la wa senelek dañuy lek riba wa sd dañuy lek riba wa sonatel sa yéré me fay sa facture dinañ la jël dinañ jël ci facture bi lu ci bokul timbre tva bo démé banque dañuy banque mom ay pamicas ak yoy yep riba la l'honance yep riba fu ñëm hein yonenti bu né won na jamono riba dina tas bo bu ngeen ci lekku lit di ngeen lek ci pënd bi di ngeen ci lek man nga nek ben imam wala ben khalifa general nga tok sa keur ben way am riba am ñew dali jënd ben ginar ne la señ bi ginar gi ne mala ko jox nga rero ko fekk ci riba bi la loterie national la gagne mu ñew jëndal ci ben ginar ben borom xam xam daf ñu doon netali neena loterie national biñ ko indé senegal mu ne sëriñ ñepp bañ ne fi kenn du ko fi def nguur gi di naxante ak ñoom sey ñir sëriñ ñepp bañ ñim fi fekkon ñepp lank ni li da aram carte la dagatu xam nga nu gouvernement bi def daldi ubbi ay daaira ci l'autorité nationale daaira tidiane daaira mouride daaira layen daaira bu gamu jote rek ñi ne sëriñ bi wa lonas ñew nañ daaira tidiane bi nek lonas ñew nañ indi nañ addiye gi sëriñ bi daaira mouride ñew nañ indi nañ seen addiye mu ngi ni 300,000 wala 400,000 lu muy wax leen nga nopi ba léegi daaira yooyu ñu ngi existé biir lonas fàtte nañu ñooñu lañ doon liggéey ndax lii Mam Abdou da kaa wax ba génn àdduna da kaa bañ ba génn àdduna moom musul recevoir daaira lonas musu ko recevoir moom parce que xam na ne waa lonas dañuy def baaxu baaxul kullu malin nabata ala haramin fannaaru awla bi bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa aram yonente bi nee na safara moo ci yey bépp kullu mal la wax nag nabata ala haram fannaaru awla bi ba pare bokk na ci li tax nit kuy lekk riba kenn du nangu ñaanam yonente bi dana woon Saad ibnu abi waqas saab dana woon yonente bi ñaanal ma suma ñaanee yàlla nangu mu ne ko atib mat'amaka li ngay lekk na dagan soo ñaanee yàlla may la atib mat'amaka ya Saad li ngay lekk bu daganee rek boo ñaanee yàlla may la xoolal ñun tey dañuy ñaan ba sonn yàlla duñu nangu lu tax ndax riba bi ñuy lekk moo bari yonent bi gis na benn waaye boo xam ne bi muy ñaan dafa jóg taxaw yëkkati loxo yi ci kaw yonent yàlla Moussa mu ne yàlla mayal kii yàlla mu ne waa Moussa kii li muy lekk dafa haram li mu sol dafa haram li mu naan dafa haram fi mu toog dafa haram ku mel ni nan lañ koy nangule hadis baa ngi ci hadis ba ma wax mu ngi ci ban téere arbauna nawawi kon nañu bàyyi xel loolu ay mbir yu sew la yoo xam ne feeg rek la wuñ ko sunu diggante ak sunu borom rek duñ dem aklu riba wa aklu maalal yatim ak lekk alalu jirim ay xale yoo xam ne seen bàyyi daa dee ñu ñëw lekk la fa desoon jaay kër ga ngir bëgg cee am ah jaay kër gi ngir bëgg am ca alal ji bàyyi ba pare tasaare xale yooyu dafa na mbir mi jeex na fekk yaa ngeeg yàlla yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñëw ak yow lan moo ci des wa tawalla yowmu zaf daw bi su xare jullit ñeeg yéeféeri di xeex nga daw lu ci tegu qasful muhsanaat tuumaal jigéen ju sangew al ghafilaat al mu'minaat jigéen ñu nga xam ne dañoo sàggane mooy yàlla sori ko jublu ci yàlla subhanahu wa taala gëm ko kon mbokk yi hadith bi inshallah mo doon sunu dars tay bu amé ay njum té ñu ngi koy jéggul sunu borom di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu fekkel wañu mardi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.